Fony też super ceny mają i uważaj. Telewizor Samsung 50 cali 4K za jedyne 1699 zł. No to faktycznie, Marian, w Media Expert najlepiej. No przecież. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 maja, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszamy na serwis Trójki. Sejm przyjął ustawę w sprawie Unijnego Funduszu Odbudowy. Jak głosowały poszczególne kluby, o tym za chwilę powie Agnieszka Drążkiewicz. Służba zdrowia powoli wraca do normalności sprzed trzeciej fali pandemii. Od dziś przywracane są zabiegi planowe w szpitalach. Władze jednego z belgijskich regionów planują wprowadzić tak zwane koronaprzepustki. Pomysł ten budzi kontrowersje. Sejm ratyfikował ustawę w sprawie Unijnego Funduszu Odbudowy. Zaopowiedziało się 299 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Od razu łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Czy Agnieszko, witaj ponownie. Powiedz, jak głosowały poszczególne kluby? Witam, a to głosowanie nad unijną dyrektywą nie było tym razem oczywiste, bo tym razem rząd Zjednoczonej Prawicy nie mógł liczyć na jednego ze swoich koalicjantów. Solidarna Polska bowiem od wielu tygodni mówiła, że nie poprze funduszu w takiej formie i dlatego dziś wszyscy członkowie tego ugrupowania, czyli 20 posłów, zagłosowało przeciwko. Unijną dyrektywę poparli z kolei politycy PSL, Lewicy, a także członkowie Polski 2050. A premier Mateusz Morawiecki, który zabrał głos na początku debaty, która poprzedziła głosowanie, mówił o znaczeniu unijnych funduszy. Te środki są niezbędne dla krajów mniej rozwiniętych na wyjście, szybkie wyjście z COVID-19, na to, żeby z powrotem ta część Europy stała się lokomotywą rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. A teraz Krajowy Plan Odbudowy musi ratyfikować Senat i niewykluczone, że stanie się to jeszcze w maju. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za te relacje. W mazowieckim Legionowie doszło do wybuchu gazu. Zginęła co najmniej jedna osoba, relacjonuje Łukasz Szulborski z tamtejszej Straży Pożarnej. Tuż po godzinie 19 dostaliśmy wezwanie z informacją, że w garażach w Legionowie wybuchła butla z gazem. Trzy garaże uległy zniszczeniu. W wyniku tego wybuchu powstał niewielki pożar, który został szybko zlokalizowany przez nasze zastępy. W trakcie przeszukania natrafiliśmy na osobę poszkodowaną, jednak obecne na miejscu pogotowie stwierdziło zgon tego mężczyzny. Na miejscu przy ulicy Krasickiego pracuje 5 zastępów. Nadal trwa przeszukiwanie gruzowiska. Wraz z poprawą sytuacji epidemicznej służba zdrowia powoli wraca do normalności. Ze względu na mniejsze obłożenie łóżek covidowych, te wolne są udostępniane pacjentom cierpiącym na inne dolegliwości. Od dziś przywracane są także zabiegi planowe w szpitalach, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Chcemy przekształcić w najbliższym czasie 12 tysięcy łóżek, łóżka niecovidowe. Oczywiście widzimy, że jest duża chęć pacjentów do powrotu do zabiegów planowych, do diagnostyki. Dlatego także myślę, że z wojewodowami podejmiemy dalsze decyzje, aby dalsze te łóżka także przekształcać. To oczywiście robimy bardzo elastycznie, bardzo ostrożnie, aby zachować ten pewien bufor bezpieczeństwa na ewentualność powrotu większej ilości pacjentów covidowych do szpitali. Obecnie zajętych w całym kraju jest prawie 21 tysięcy łóżek przez pacjentów z COVID-19. Minionej doby potwierdzono nieco ponad 2 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 28 zainfekowanych osób. Na koniec jeszcze o pomyśle jednego z regionów w północnej części Belgii. Władze Flandrii rozważają wprowadzenie ułatwień dla zaszczepionych. 11 lipca, czyli w święto społeczności flamandzkiej, mają być gotowe specjalne koronaprzepustki dla osób zaszczepionych lub tych z negatywnym wynikiem testu. Beata Płomecka. Dokumenty mają być przepustką do kina, teatru, pubu czy kawiarni. Warunkiem jest jednak przyspieszenie programu szczepień, tak by do połowy lipca wszyscy dorośli, którzy wyrazili taką chęć, zostali zaszczepieni. Powinniśmy przywrócić wolności, które ludziom zostały odebrane, powiedział minister zdrowia Flandrii, cytowany przez telewizję VRT. Jednak są wątpliwości. Przedstawiciele Belgijskiego Centrum Równych Szans uważają, że takie przepustki to dyskryminacja, bo kampania szczepień nie dociera do wszystkich. Tłumaczą, że istnieje na przykład wykluczenie cyfrowe i jest grupa starszych osób, które nie zostały jeszcze zaszczepione, a części osób na szczepienie nie pozwalają na przykład poglądy filozoficzne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. A w Trójce już czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Manchester City czy PSG? Tego wieczora dowiemy się, która z tych drużyn zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Przypominamy, że przed tygodniem na Parc des Princes 2-1 wygrali The Citizens. Rewanżowy mecz na Etihad trwa od kilku minut i nie mamy dobrych wiadomości dla kibiców Paris Saint-Germain. W wyjściowym składzie nie ma Kyliana Mbappé. Końcowy rezultat tego spotkania w serwisie po 23. Wtedy także poinformujemy, czy koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski zostali mistrzami Polski. Trwa piąte spotkanie finałowe. Stal prowadzi z Zastawem Zielona Góra w serii do 4 zwycięstw 3-1, a w trwającym spotkaniu do przerwy przegrywała 49-52. Hubert Hurkacz nie gra już w tenisowym turnieju w Madrycie. W pierwszej rundzie przegrał 7-5, 6-7 i 4-6 z Australijczykiem Johnem Millmanem. Zabrakło bardzo niewiele w tym meczu, pomimo tego, że potrafię grać dużo lepiej na mączce, to też miałem swoje dzisiaj szanse, ale powiedzmy, żeby zachodzić daleko i wygrywać w tak duże turnieje, no to muszę grać lepiej. Trzeźwo swój występ ocenił Hubert Hurkacz. Na zakończenie Kędzierzyn Koźle i Feta z udziałem siatkarzy Zaksy, którzy w sobotę zwyciężyli Widzę Mistrzów. Pierwsze skrzypce w meczu przeciwko Itasowi Trentino grał Aleksander Śliwka. Jestem szczęśliwy. Ciężko mówić o zmęczeniu, kiedy jest takie szczęście, całe zmęczenie odchodzi na bok. Mamy dzień dla kibiców, dla ludzi tutaj całej społeczności kędzierzyńskiej. Chcemy im podziękować, pokazać im puchar, pokazać im to, że jesteśmy z nimi. I chcemy zobaczyć też ich emocje, ich radość, która z pewnością była ogromna. Tutaj również przywitanie przed halą po naszym przyjeździe z Werony było wspaniałe. Bardzo im za to dziękujemy i chcemy jeszcze raz przez chwilę chociaż pocelebrować te sukcesy, które w tym sezonie udało nam się zdobyć. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla siatkarzy Zaksy, Kędzierzyn, Koźle i do usłyszenia na Sportowo jeszcze po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc zapowiada się wietrzna i deszczowa, zwłaszcza na południu kraju. Jutro sporo słońca w centrum i na południu. Będzie od 13 stopni w Olsztynie do 19 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklep już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Bo wielkie otwarcie mają i przeceny XXL. Super fajne telewizory w mocnych obniżkach. Takie fajne srebrne lodówki. No i ekspres, który robi pyszne cappuccino. DeLonghi. DeLonghi, tak, no. Za jedyne, uważaj, 1699 zł. Taniej od 300. No to faktycznie, Marian, w Media Expert najlepiej. No przecież. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. zaliczani do najbardziej nowatorskich twórców muzyki tanecznej, tak zwanej rodziny French House'u. W grupie tych najbardziej oryginalnych, którzy dokonali autentycznego przełomu, Daft Punk, Rolling and Scratching. Tak rozpoczynamy dzisiejszą godzinną sesję z muzyką, która jest właściwie kwintesencją wszystkich tych, którzy patrzą na świat inaczej, bo jeżeli słuchamy muzyki, jeżeli ją kochamy, stajemy się lepsi. To jest autentycznie obiektywna prawda, nawet z perspektywy zupełnie subiektywnego obserwatora. Za sterami Agnieszka Łukasiewicz, wydaje Justyna Grabasz. Przy mikrofonie dla Państwa z przyjemnością prowadzi tą audycję Andrzej Kodymowski, a my już w klimacie wakacyjnym przeniesiemy się na wyspy Cyklady, posłuchać cykad, które tam śpiewają i grają w wykonaniu zespołu Manam. Może i niebo ostrości, dobrze mi, jak dobrze mi. Cykady na cykladach, cykady na cykladach, w nocy gwiazdy spadają, a dyskoteka przez bardzo, bardzo krótką chwilę koła widzę i motyli. Stopnie mam tak, aki gorące, gorące w ustach słońce. Jem słodkie, słodkie winogrona, ty śpisz w moich, moich ramionach. Może i niebo ostrości, dobrze miak, jak dobrze mi. Oryginalność jest chyba takim stałym elementem, jeżeli chodzi o twórczość artystów pochodzących ze słowiańskiego świata, który w gruncie rzeczy, jakby spojrzeć na mapie, zajmuje właściwie większą część kuli ziemskiej, ale to już w zasadzie inna historia. Posłuchajmy naszych braci Słowian ze Słowenii, ci, którzy najbliżsi są językowo, zresztą tak jak jak ktoś w ogóle interesuje się tym, co się dzieje na świecie, jest tam niezły dym. Zresztą w polityce zawsze jakiś dym się dzieje. Jest znowu jakieś zwarcie, które zresztą z perspektywy przyjaciół grających w grupie Laibach, pochodzących z Lubliany. Ja zawsze tu lubię zawsze też przypomnieć, że Słowenia jest tym miejscem, gdzie jest największa dostępna jaskinia w Europie, po której można jeździć kolejką elektryczną, nazywa się Jama Postojna. I stamtąd właśnie, choć przez pewien czas budując swój status jako grupy muzycznej, Laibach wyjechał do Niemiec, jeszcze wtedy zachodnich. Niemniej jednak ich twórczość pozostaje ściśle związana z temperamentem słowiańskim. Laibach i Gott is Gott. Laibach i Gott is Gott.

mam nadzieję, że mimo przeciwności pogodowych spędziliście Państwo przyjemną majówkę, bo faktycznie, że pogoda nas nie rozpieszczała, padało, dżdżyło i też było zachmurzenie, wiało, było dosyć chłodno, w nocy nawet na północy były lekkie przymrozki przygruntowe. Niemniej jednak oczywiście zawsze można jakiś znaleźć plan alternatywny do spacerów wzdłuż morza, na przykład czytanie ciekawej książki czy spotkania z interesującymi ludźmi. Każdy jakiś swój sposób na ten czas na pewno znalazł. I proszę Państwa, tak jak z tym weekendem majówkowym pożegnaliśmy się, tak też w odniesieniu właściwie do takiego pożegnania, tak jak w tej piosence, do widzenia, do miłego zobaczenia, piosenkę punkowa pieśń pożegnalna została wykonana przez zespół Pudelsi i to w zasadzie jest takim znakiem tamtych czasów. Posłuchajmy. Tak jak świat światem, od czasu kiedy powstały Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, a nawet i wcześniej, był to, tak jak został nazwany, nową ziemią, nowym światem, ale też dzikim zachodem, miejscem, gdzie działy się różne rzeczy. Ta właściwie sprawiedliwość, państwowość się kształtowała w oparciu o tych, którzy w większości tam byli zesyłani na banicję, na wygnanie. Byli to głównie przestępcy i właściwie z takich ludzi w większej części zbudowane jest społeczeństwo amerykańskie, szczególnie elity amerykańskie, które wiadomo, że w tym wypadku, jeżeli wszyscy znają się na tym fachu, no to jeden drugiego nie oszuka i przez to tak właśnie się to ukształtowało. Zresztą ojcowie założyciele akurat nie należeli do tej grupy przestępczej, nie byli rewolwerzy, może rewolwarywcami mogli być, ale niekoniecznie na tym polegała idea powstania kraju, który szczycił się i szczyci się cały czas największymi swobodami wolnościowymi na świecie, ale jest w gruncie rzeczy krajem, w którym jest ta dzikość serca, Wild America i Iggy Pop. With a butchie girlfriend.

originators. You can't feign ignorance or pass the blame. No fries to burn out the brain. No beats to drive you insane. No moves to make your neck crane. No skill to make the bombs ingrained. No feet to leave you in flames. No style that you can't deflame. See a wolf, I like jumping a hook. The style so new, y'all be like, what? Turn your body out like a wolf before. With the skill at will that I know you want. On the hot day with the ice latte. Devious, I like Wiley Coyote. Hot and tracty, maybe nutty. We're mesmerizing, tantalizing, captivating, and devastating. If you wanna know the real deal about the three, well, let me tell you, we're triple chopping, y'all. We're gonna bring you up to speed. Check it out. I tak jeszcze chciałbym przypomnieć Państwu adres, na który możecie do mnie pisać. Brzmi on jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Dostałem dużo od Państwa informacji, jak widzicie, jak Wam się podobał program Apteka Nocna, który był wypełniony tylko i wyłącznie polskimi wykonawcami. Mam nadzieję, że będziecie też pisali w związku z tym, co byście chcieli usłyszeć i zaproponować może zupełnie jakiś nowych wykonawców z naszej sceny, bo istnieje taka teraz sytuacja, w której mocno poszukujemy i przywołujemy wszystkich tych, którzy chcieliby zaistnieć na antenie Polskiego Radia. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, piszcie, powtórzę jeszcze raz, adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. I co tu jeszcze można powiedzieć w związku z zespołem Beastie Boys, bo właśnie od tego chciałem zacząć, ale zacząłem od czegoś innego, tak czasami w życiu bywa. Przestawiamy fakty, tym bardziej, jeżeli mamy lekką dysleksję. Chciałem powiedzieć, że są to jak najbardziej też moje klimaty panu Radkowi. Także w związku ze słuchaniem Beastie Boys zawsze pojawia się euforia, a o euforii w tej chwili zaśpiewa zespół Killing Joke.